Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Frankati. Są dowody, że Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze. Dziesiątką miejscowości grozi zalanie. Ważne decyzje kluczowe dla całego NATO zapadną na lipcowym szczycie w Wilnie, zapowiedział szef sojuszu. PKN Orlen analizuje możliwość przejęcia grupy Azoty Puławy. Ukraińskie władze mają dowody na udział Rosjan w wysadzeniu zapory na Dnieprze. Według przekazanych informacji do wybuchu doszło około 3 w nocy. Zniszczona została okupowana przez Rosjan Kachowska elektrownia wodna. Zagrożonych zalaniem jest kilkadziesiąt miejscowości. Woda dotarła już do niektórych z nich. O szczegółach Paweł Buszko. Jak poinformował doradca szefa biura ukraińskiego prezydenta Michajło Podolak, według jego danych zaporę na Dnieprze wysadziła 205. jednostka strzelców zmotoryzowanych rosyjskiej armii. Jak dodał, celem zniszczenia tam jest utrudnienie Ukraińcom dokonania kontrofensywy na południowym froncie. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Jusow zaznaczył z kolei, że Ukraina ma dowody, że Rosjanie zaminowali Kachowską elektrownię. Mamy dowody umieszczenia przez Rosjan w tym obiekcie materiałów wybuchowych i odpowiedniego sprzętu w celu dokonania kontrolowanej zdalnej detonacji. Ukraińskie władze ewakuują ludność z zagrożonych miejscowości poniżej tamy na Dnieprze. Tymczasem gwałtownie spada poziom wody w kachowskim zbiorniku. Są problemy z dostawami wody m.in. w ponad 600-tysięcznym Krzywym Rogu. Mówi się o nieuchronnym deficycie wody na okupowanym Krymie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Woda z kachowskiego zbiornika jest używana także do chłodzenia okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni wodnej. Jednak według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonowania tej siłowni. Polskie MSZ w oświadczeniu napisało, że wysadzenie zapory na Dnieprze to akt rosyjskiego barbarzyństwa. Niezbędne jest nałożenie kolejnych dotkliwych sankcji. Rosja powinna ponieść odpowiedzialność międzynarodową. Sekretarz Generalny NATO zapowiedział, że podczas lipcowego szczytu w Wilnie zapadną decyzje, które będą kluczowe dla całej przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg skierował swoje przesłanie do uczestników szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w Bratysławie. Sekretarz Generalny zadeklarował, że w Wilnie będzie mowa o wsparciu dla Ukrainy ze strony NATO, ale też o wzmocnieniu potencjału obronnego Sojuszu. Wzmocnimy nasze wsparcie dla Ukrainy, by pomóc jej armii w transformacji z ery sowieckiej do standardów NATO i w ten sposób zbliżyć Ukrainę do sojuszu. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi do NATO pozostają otwarte i Ukraina zostanie jego członkiem, a Rosja nie ma w tej sprawie prawa weta. W Wilnie zapadną też decyzje wzmacniające nasz potencjał obronny i odstraszania. Przyjmiemy nowe plany obronne uwzględniające wyższą gotowość bojową naszych jednostek. W szczycie w Bratysławie bierze także udział prezydent Polski. Andrzej Duda powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, by bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz Ukrainy było wysoko w agendzie politycznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezes Orlenu poinformował, że koncern realizuje możliwość przejęcia grupy Azoty Puławy. Daniel Obajtek poinformował o tym podczas konferencji prasowej w Puławach. Podpisaliśmy list intencyjny, rozpoczynający etap badań w zakresie akwizycji grupy Azoty Puław. To jest bardzo ważna chwila dla Puław, bardzo ważna chwila dla Azotów i to jest zdecydowanie wzmocnienie tej gałęzi działalności. Daniel Obajtek zaznaczył, że w trudnych czasach należy konsolidować poszczególne branże. Trwa dogaszanie pożaru kamienic przy ulicy Reja i Tybla w Radomiu. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Najpierw w jednym budynku, a później zajęła się druga kamienica. 14 osób zostało ewakuowanych. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru, mówi rzeczniczka radomskiej straży Ewelina Borcuch. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. Na przypuszczalną przyczynę zdarzenia jest za wcześnie. Wiemy o tym, że strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia zastali pożar poddasza. Działania były utrudnione ze względu na utrudniony dostęp do tego poddasza. Z części jednokondygnacyjnej pożar przeniósł się na część dwukondygnacyjną. Na razie nie wiadomo także, co stanie się z ewakuowanymi mieszkańcami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like a sleep twitch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pani Barbara Schabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I gratulacje, bo drodzy państwo, Polski Pawilon za wystawę Poetyka Konieczności zdobył na London Design Biennale jedną z trzech głównych nagród. To prawda. Cieszymy się jako Instytut Adama Mickiewicza, organizator pawilonu na London Design Biennale, ale też w imieniu artystów, czyli trzech kuratorów, Zofii Jaworowskiej, Michała Sikorskiego i Petro Wladimirowa. Ten polsko-ukraiński zespół przygotował w konkursie wybraną pracę zatytułowaną Poetyka Konieczności. Powiedzmy może też słowo o London Design Biennale, bo jest to inicjatywa stosunkowo nowa, mająca niecałe 10 lat, odbywająca się po raz czwarty z pewną pandemiczną przerwą, ale niezwykle ważna, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata zajmujący się designem, wzornictwem, projektowaniem. Dość powiedzieć, że w tym roku w Somerset House w Londynie jest 40 pawilonów. Przede wszystkim to są pawilony narodowe, więc nagroda dla Polski za całokształt prezentacji, zarówno za design, jak i koncepcję stojącą u podstaw i uchwycenie tematu, jakim po angielsku było The Global Game, Remapping Collaboration, czyli chodziłoby o zmapowanie współpracy na nowo w grze takiej światowej. I zdawało nam się, gdy ogłosiliśmy konkurs na pawilon, później rozstrzygaliśmy o to, jaki projekt powinien się znaleźć, to przyznam, że gdy znaliśmy już hasło Biennale, to mapowanie współpracy, od razu myśleliśmy o Ukrainie, bo to, co się teraz dzieje w Polsce, jest de facto, my wszyscy uczestniczymy w budowaniu nowej relacji z Ukrainą. I wpłynęło kilka prac, które dotykały tego wątku, natomiast ta poetyka konieczności wydawała nam się, i cieszę się, że potwierdzają to jurorzy w Londynie, najlepiej odpowiadać na kwestię postawioną przed projektantami. Ten projekt zaczął się właściwie od zbiórki okien dla Ukrainy, czyli od aktu faktycznej pomocy. Tak, sądzę, że ten nasz pawilon jest taką materialną, namacalną, widoczną realizacją arcypolskiej wartości, jaką jest Solidarność. I też na tle innych pawilonów można powiedzieć, że jego siłą jest także prostota i taka oczywistość przekazu. Rzeczywiście u początków tego pawilonu była zbiórka, nie tylko ta przeprowadzona w Londynie w tej chwili, tuż przed przygotowaniem pawilonu, ale w ogóle akcje pomocowe organizowane przez Fundację Brda Zofii Jaworowskiej, która już w lecie ubiegłego roku zorganizowała pierwszą zbiórkę stolarki Reuse, która później została przekazana na rzecz Ukraińców, którzy stracili swoje domy i godne warunki życia. Czyli połączenie sprawczości sztuki i sztuki, i myśli, idei. Wiele ciekawych aspektów. Drodzy państwo, druga część rozmowy za chwilę. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. She's lowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. I love the way. can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the phrase that the cold break controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Now we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Na miarę moich wad przedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce. Popatrzą w twoje odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce. Popatrzę w twoje gdy patrzę w twoje oczy. Na London Design Biennale polski pawilon otrzymał nagrodę za projekt solidaryzujący się z Ukrainą. Projekt pod tytułem Poetyka Konieczności otrzymał jedną z trzech głównych nagród. Naszym gościem jest pani Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry ponownie. Kłaniam się. To przejdźmy słowem przez ten projekt, spróbujmy go zobrazować. Te zebrane okna to jest hasło wywoławcze i co dalej? On jest bardzo prosty. Rzeczywiście w pawilonie można zobaczyć okna ze zbiórki ogłoszonej przez nas we współpracy z Instytutem Polskim, organizowanej przez Fundację Brda w Londynie, która to zresztą zbiórka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i do naszych kuratorów, czyli Zofii Jaworowskiej, Michała Sikorskiego i Petra Wladimirowa, dzwoniły osoby z różnych firm, studio architektonicznych i osoby indywidualne z propozycją przekazania nowych okien czy też końcówek serii, bo to projekt okna, także powołany przez tę trójkę w ubiegłym roku, jest wciąż realizowany. Oni rzeczywiście wysyłają na Ukrainę końcówki serii nowych okien przekazywanych od producentów, ale w tej zbiórce chodziło o wykorzystanie ponowne raz użytych materiałów, nadanie im nowego życia, odwołanie się też do tej poetyki konieczności, czyli do takiej sytuacji, w której w czasie kryzysu maleje dostępność do zasobów i jesteśmy zmuszeni polegać na nowych procesach, na nowych wartościach, na przedmiotach, które muszą zostać ponownie wykorzystane. Oczywiście do tego możemy dopowiedzieć zmniejszenie śladu węglowego i w ogóle wpisać się w ten ekologiczny trend, ale fakt jest taki, że chodzi o to, by pomóc Ukraińcom odbudować domy. Więc ta zbiórka w Londynie wielki sukces. W tej chwili okna można oglądać w polskim pawilonie. Jest też bardzo duża taka ławka niska ze styropianu. Wniesienie jej do pawilonu było pewną zagwozdką, bo tam ze względów bezpieczeństwa ona się nie mieściła trochę i musieliśmy kombinować, ale prezentujemy też film z wcześniejszych zbiórek Fundacji Brda, więc można przysiąść na tym styropianie. Ona także jest ławką reuse. I na końcu, po tym pokazie w naszym pawilonie, te okna i ławka będą też świadkami dyskusji. Jedna z nich już się odbyła. Ona dotyczyła właśnie wykorzystania materiałów, które są odpadami w sposób ponowny, w jakiś praktyczny i funkcjonalny. Te okna zostaną zawiezione do Chersonia, Charkowa i Kijowa i zostaną zainstalowane w domach Ukraińców. To, co też po nas zostanie, to będzie manual, który przygotowaliśmy po angielsku i on pokazuje, można to zresztą też zobaczyć w naszym pawilonie, jedną z technik montażu dowolnej wielkości okna w konkretnym miejscu. A, to jest ważna informacja, bo też przeszło mi przez myśl, no skoro tak przychodzą takie okna przeróżne, to teraz jak je zamontować, skoro przecież potrzeby mogą być troszkę inne, a więc jest na to sposób. Biennale trwa do 25 czerwca, więc drodzy Państwo, być może gdzieś na trasie wakacyjnej będzie okazja, żeby zajrzeć do polskiego pawilonu, ponieważ w Biennale uczestniczy 40 krajów z całego świata. Jakie ma Pani wrażenie co do tego, co jest prezentowane? Jakie są trendy w takim razie we współczesnym designie? To Biennale, podobnie zresztą jak Biennale Architektury w Wenecji i tego typu podobne wydarzenia, one też są takim miejscem dyskusji, laboratorium, idei. To widać w tych projektach, bo dziś o projektowaniu czy o wzornictwie, o designie, architekturze już nie myśli się w takim, powiedzmy, wąski sposób dziedzinowy, ale zwłaszcza design traktuje się jak szukanie kreatywnych odpowiedzi na problemy współczesności. O tak bym powiedziała. I faktycznie Różnego rodzaju to są wyzwania, czy kwestia wody, poszukiwania wody na pustyni, kwestia sadzenia roślin w miejscach, w których to jest niemożliwe, rozwiązywanie problemów głodu, ekologii, kwestia ponownego użycia materiałów, ocieplenia klimatu. I myślę, że na tym tle ten problem też wojny, katastrofy poruszył publiczność, pomógł zaktywizować lokalnych mieszkańców, lokalną społeczność, co jest bardzo istotne w ocenie dzisiejszych współczesnych projektów. A też wskazać, że taki projekt może mieć moc sprawczą, bo przecież to jest konkretne wydarzenie, które rzeczywiście może zasilić i pomóc innemu człowiekowi. Nie jest tylko debatą o tym jak, tylko jest konkretnym gestem. I jeszcze zauważmy, że to okno, poza tym, że jest bardzo praktyczne i pragmatyczne, jest też oknem na nową perspektywę, jest bardzo metaforyczne. Ono też jest metaforą naszych relacji z Ukrainą, ale też bardzo ważnym przedmiotem, obiektem dla ludzi dotkniętych wojną. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Spirit sleeping somewhere.

Ukrainie to kolejny zrealizowany przez polskich dokumentalistów film opowiadający o wojennej sytuacji ludzi za naszą wschodnią granicą. Zrealizowali go wspólnie Tomasz Wolski i Piotr Pawlus, a z drugim z reżyserów rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Film w Ukrainie właściwie zaczął się od ciebie. Kiedy i jak? Tak, jeśli chodzi o pierwsze 2-3 tygodnie po rozpoczęciu wojny, no to czas spędziłem na jeżdżeniu z pomocą humanitarną w jedną stronę, a w drugą stronę przywoziłem ludzi. Czyli jeszcze nawet wtedy chyba nie myślałeś o filmie? Nie, absolutnie nie, żeby pomóc. Miałem w głowie, żeby, może wziąć kamerę, ale tak czułem, że to nie jest ten moment. Jak pierwszy raz przekraczałem granicę, to zacząłem płakać. Jak zobaczyłem tych ludzi, którzy czekają, to był 2 marca 2022 roku. No, po prostu zacząłem płakać. Nie czułem, żeby filmować w tym czasie. Opowiadacie nie tyle o wojnie, tylko o tym, co ta wojna pozostawia ludziom, którzy dalej muszą tam żyć. Więc jednak ci ludzie na miejscu byli najważniejsi. Jak do nich trafiałeś? Bo to był pewnie dłuższy proces. Tak, jeśli chodzi o ludzi, czułem empatię. Też tą empatię odwzajemniałem. Przede wszystkim rozmowy, obserwacje i dużo poświęconego im czasu. To zaowocowało, a dla mnie to też jest taka podróż po tych rejonach, które odwiedziłem od południa poprzez północ i wschód. No i przede wszystkim spotykając drugiego człowieka, no bo to jest tragedia tych ludzi. Znaleźć się w takiej sytuacji, w takim miejscu, w obliczu wojny. Byłeś w wielu miejscach w Ukrainie, rejestrowałeś kamerą to wszystko, co wydarzyło się po działaniach wojennych i ludzi w tych sytuacjach. Jak dużo czasu spędziłeś w sumie w tych miejscach, bo ten film powstawał pewnymi etapami? Łącznie spędziłem tam około 2 miesięcy i też było tak, że po pierwszym wyjeździe byłem na południu w Odessie, w Mikołajewie i w stronę Chersonia, w tam takich małych wioskach. No to był pierwszy wyjazd. Ten wyjazd dał mi do zrozumienia to, że automatycznie wzbudziło taką ciekawość, co się dzieje w innych miejscach, w których też front przemierzał albo które też są bombardowane. I też to, co zrozumiałem podczas tego pierwszego wyjazdu, żeby móc opowiadać, mieć jakby kompetencje do tego, żeby opowiadać o tej sytuacji, w której się wszyscy ludzie tam znaleźli, to muszę posiąść takie spektrum doświadczeń, że nie mogę siedzieć będąc w Kijowie i obserwować tylko to, co jest w Kijowie. Co pewnie dokumentalnie też było ciekawe, ale w kontekście tego, co ja chciałem i chcieliśmy też z Tomaszem zrobić, to jak czułem, że... Z Tomaszem Wolskim oczywiście. Tak, tak. To czułem, że muszę posiąść takie spektrum doświadczeń od dnia życia codziennego poprzez spanie w metrze wraz z ludźmi, skończywszy na linii frontu, no by móc o tym opowiedzieć, bo każdy ma swoją własną rzeczywistość. Trudno jest mi się wypowiadać na temat tego, co ci ludzie czują w danym momencie, ale mogę to zaobserwować i to też chciałem zrealizować w Ukrainie. No właśnie, ty się dosłownie tak wtapiałeś w życie tych ludzi, w ich realia, bo we wspomnianych stacjach metra spędziłeś chyba tydzień, tak? Gdzie to było? Tak. Nie chciałbym podawać miejsca ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi. No bo to był rodzaj schronu, jest pewnie. Tak, tak, tak. Spędziłem tam tydzień. Z Piotrem Pawlusem, współautorem filmu dokumentalnego w Ukrainie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.